दिल हंस पड़े तो गाना, दिल रो पड़े तो गाना, दिल हंस पड़े तो गाना, दिल रो पड़े तो गाना, जब दिल लगे तो गाना, जब टूटे दिल तो गाना। गर्लफ्रेंड को मनाना, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना, वो यादों का तराना situation jo bhi situation to make it awesome bas bajna chahiye gana bas bajna chahiye gana are gana gana gana bas bajna chahiye gana bas bajna chahiye gana are gana gana gana मक्खन हो लगाना तन्हाइयों का भी सॉल्यूशन है गाना हो बरसात का मौसम कॉफी के संग गाना कर जोश कम पड़े तो मोटिवेशन बजाना इसका हो या उसका सबकी चॉइस का गाना हो आज का या कल का हर दौर का तराना जो भी सिचुएशन टू मेक इट ऑसम बस बचना चाहिए गाना बस बचना चाहिए गाना अरे गाना गाना गाना बस बचना चाहिए गाना बस बचना चाहिए गाना अरे गाना गाना गाना रॉक पॉप गाना हिप हॉप गाना गाना हिंदी उर्दू गाना पंजाबी बंगला गाना